Bunlar manalı şeylerdir. Yani bunlar boşuna mı kitaplara girmiş zannediyorsunuz? Ya. Önümüzde canlı bir adam dururken namaz kılabilir misiniz? Niye? İnsanlara tapmışlar. Heykellerin karşısına girip esas duruşta durmuyorlar mı? Onlara benzemiyorsunuz diye namazda önünüze canlı adam olmayacak. Bakın ne kadar İslam her şeyi içine almış. Bunlar çok önemli meseleler. Evet. İnsan olarak yaratılmak ve fıtra, fıtır veya fıtrat kelimesiyle alakadar olmasından kaynaklanıyor. Ve bunun şerefi, bunun şanı, bunun hakikati, Müslüman olmanın izzeti ve şerefi böylece ifade ediliyor. Fıtra bayramı, İdül Fıtır kelimesi de bu sebeple kitapta da yer almış. Ramazan bayramı diye bir bayram yoktur, fıtra bayramıdır. Şeker bayramı diye bir şey yoktur. Tamamen fıtır, fıtır bayramı, fıtra bayramı deniyor. Başka türlü bir isim koymak mümkün değil. İsim konmuştu, Allah ve Resulünün koyduğu isimden daha güzel isim olur mu? O zaman kullanmayız. Güneşe tapanlara benzememek, ateşe tapanlara benzememek için de işte namaz öyle ayarlanmış, ibadetler öyle ayarlanmıştır. Müslüman olmadan evvel Türk milleti, Türk ırkı neye tapıyordu? İçimizde bilen yok mu? Güneşe tapıyordu kardeşim. Güneş ya. Şamanizm, şamanist. Güneş demek şaman. Güneşi tanrılaştırmışlar. Tanrı kelimesi de buradan geliyor. Tanrı. Tanrı kelimesinin asıl kökü tan yeri. Tan yeri ne demek? Güneşin doğup da kızıllığı göz görülen yere ne denir? Tan yeri. Bak tanrı kelimesi vallahi buradan geliyor. Tanrı. Allah'a tanrı kelimesi söylemek mümkün değildir. Eski güneşe tapan Türklerin, Müslüman olmadan evvelki Türklerin, güneşin doğup da kızıllığının, kırmızılığının tecelli ettiği ufukta göründüğü yere tan yeri derlerdi. O zaman tapınmaya başlarlardı. Tapına tapına o tan yeri ne oldu? Tanrı, tanrı, tanrı, tan yeri oldu. Bütün kitaplar böyle yazıyor. Ansiklopediler, kitaplar. Açın okuyun. Siz nasıl kalkar da Allah kelimesinin karşılığı olarak nasıl tanrı kelimesini kullanıyorsunuz? Kim Allah kelimesinin yerine tanrı kelimesini kullanıyorsa vallahi cahildir, billahi cahildir. Hiç bilmiyor adam. Süleyman Çelebi ne diyor? Birdir Allah, andan artık tanrı yok. Bak tanrı gitti. Tanrı gitti, yerine ne geldi? Allah geldi. Kelime-i tevhidde de böyle değil mi? La ilahe illallah. İlah gitti, Allah geldi. Bu kadar basit ya. Daha ne kurcalıyorsun tanrı manrı? Ya bu millet ne olacak? İslam eğitiminden mahrum, Kur'an eğitiminden mahrum, din eğitiminden mahrum, tevhid eğitiminden mahrum. Ne olacak bu millet? Evet, fıtrat dediğimiz budur. Ve insan, Müslüman olmanın, ümmet-i Muhammed olmanın, Ramazan'ı karşılamanın, Ramazan'ı uğurlamanın, Ramazan'ın sırrına, bereketine nail olmanın neticesi olarak kendinden bir şeyler hazırlayıp fakirlere, başka insanlara vermeye de ne diyorlar? Fitre. Bak aynı kökten gelip aynı köke bağlanıyor. Vereceksin. Karşılıksız vereceksin. Tabiat böyle düzenlenmiştir. Hılkat böyle düzenlenmiştir. Fıtrat böyle düzenlenmiştir. Bakın mesela tabiata bakın. En aşağıda ne var? Otlar var. Ot. Bunlara kitaplarda ne deniyor? Nebatat. Nebat. Arapçası nebat. Türkçesi bitki. Nebatat. Bütün toprakta yeşeren her şeye ne denir? Ağaçlarda dahil sebzeler, meyveler, otlar, çiçekler, her şeye bir kelime isim verilmiş. Ne denmiş? Nebatat. Yani bitkiler. Biten her şey. Bu bitkilerin, nebatatın üzerinde Allah'ın koyduğu bir kanun var. Bir kanun koymuş ona. Bu bitkiler niçindir? İnsanlar ve hayvanlar yesin, yesin, yesin. Gıda olsun, rızık olsun diyedir. O kadar ne başmış yok ki. Bir bakınız, mesela bir incir ağacını ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu konulara çok ağırlık vermiş risalelerde. Dehşet bir şey. Vallahi benim elime bir santim fırsat geçse Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bütün eserlerini ilkokuldan üniversiteye kadar okumayı mecbur eden ders haline getiririm. Sen göresin imanın ne olduğu. İman misaleler. Devlet Müslüman olduğu gün veya İslam Türkiye'de devlet olduğu gün bütün okullarda okutulacak tek kitap bu olacaktır. Bak göreceksiniz yani. Risaleler, Risale-i Nur, Nur Risaleler. Vallahi dehşet. Biz bunlarla büyüdük. Talebeliğimizde bu risaleleri, Haşr Risalesi, Ramazan Risalesi, Rızık Risalesi, İhlas Risalesi. Adam insanın beyninden bütün varlığına yayılan bir damar hareketi gibi oluyor. İman hareketi. İncir ağacını misal veriyor. Biz de misal verelim, size arz edelim. Diyor ki incir ağacına dikkat ediniz. Toprakta besleniyor. Toprak. Toprağın da aslı suyla birleşirse ne olur? Çamur olur. İncir ağacı kendisi çamur yiyor diyor. Bakın çamurda tat var mı? Yok. Lezzet var mı? Yok. Koku var mı? Değişik bir şey. İncir ağacı kendisi çamur yiyor, insanlara baklava veriyor diyor. Şekerpare veriyor. Kendisi çamur, insanlara baklava. İlahi nizam budur ya. Üzüm, asma. Asma kendisi çamur alır, çamur yer, çamurla beslenir. İnsanlara habbe habbe, tane tane muazzam şekerpareler, şerbet halinde insana bir rızık sunar. Karpuz kendisi çamurla beslenir, insana ne verir? Pişirilmiş, rengi, suyu katılmış, kokusu ayrı, rengi ayrı, tadı ayrı, ne muhteşem rızık ikram eder. Kendisi çamur yiyip de başkasına şekerpare ikram eden bir insan fazla göremezsiniz. Başkası için çalışıyor, başkası için yaşıyor bu nebatlar, bitkiler. Hayvanlarda da ilahi kanun aynı. Bu düzene, bu nizama fazilet nizamı diyor kitaplarımız. Fazilet kelimesi nereden geliyor? Fazilet kelimesinin kökü nedir? Fazla. Fazla kelimesi yok mu Türkçe'de? Fazla. Fazla kelimesi fazilet kelimesinin köküdür. Fazlasını veriyor. Mesela bazı Müslüman satıcılar vardır, manavlar. Şuradan bana 5 kilo portakal ver dersiniz. 5 kiloluğu terazinin bir köşesine koyar. Öbür tarafa da portakal koyar. Terazinin o horozu aynı seviyeye gelirse buna ne denir? Bir kelime var Arapça. Adalet. Adalet denir. O kilo kefesiyle portakal kefesi aynı seviyeye gelirse bunun adına ne deniyor? Adalet ya, unutmayın. Adalet. Ya tam hakkını vermek demek. O satıcı manav dese ki ya benden biraz fazla gitsin dese, müşterinin kefesine bir portakal daha koyarsa müşterinin tarafı ağır gelir mi gelmez mi? Buna ne denir? Fazilet. Hay Allah razı olsun. Bak fazilet fazla verdi ya. Alemde bu hakimdir dünyada. Fazilet. Fazla veriyor. Şimdi incir ağacı kendisi çamur yiyip insanlara çamur verseydi ne olurdu? Adalet olurdu. Niye bakıyorsun? Adalet olur. Aldığını veriyor. İnkar etmiyor. Aynı şeyi veriyor. Çamur yiyip çamur verseydi adalet olurdu. Çamur yiyip şeker para vermesi nedir? Fazilet. Gördünüz mü? İlahi nizam böyledir. Buna fıtrat denir kitaplar. Fıtrat Allah, Allah'ın fıtratı, yaratılışı böyle. Nizamı, kanunu böyle. Hayvanlar da böyle. Hayvan ot yer, sap yer, saman yer, çayır yer, çiçek yer, çimen yer. Bir koyun düşünün. Kaça etin kilosu kaça? Bir hayvan su içip su verseydi, memesinin ucundan su gelseydi, İçtiği suyu vermiş olurdu. Bunun adına ne denirdi? Adalet denirdi. İçtiği suyu süte çevirip memeden süt gelmesi nedir? Fazilettir vallahi. Fazlasını veriyor. Ey insan, sen ne veriyorsun? Ey insan, sen neyi neye çeviriyorsun? Ey insan, sen tuvalet çukurlarını doldurmaya gelen bir hayvan mısın? Mevlana soruyor. Neye geldin dünya insan? Eserin yok, tesirin yok, faziletin yok, adaletin yok. Himmetin, hizmetin, hükmün yok. Neye geldin dünyaya? Dünyayı kirletmeye mi geldin? De fıtra. İyidi fıtır, fıtrat bayramı. İnsan olmanın bayramıdır bayram. Hayvanlarda bu şey yok. Ama ilahi nizam böyle kurulmuştur. Su içer, süt verir koyun. Ot yer, et verir koyun. Fazlasını verir. Fazilete, fazilet nizamı hakim. Bütün bunlar insana bir şey anlatıyor. Ey insan, Allah ne yaratmışsa senin için yaratmıştır. Hayvanları, otları, ekinleri, bir cümle mahlukatı insan namına, insan adına, insanın şerefine, insanın hürmetine yaratmıştır. Eğer Allah insanı yaratmasaydı hiçbir şey yaratacak mıydı? Vallahi yaratmayacaktı. Kur'an'dan sabit. Eğer insan yaratmak istemeseydi Allah birçok yaratmayacaktı. Demek hepsinin sebebi nedir? İnsandır. Meleklerin dahi yaratılış sebebi insandır. Hazreti Adem namında insanı yarattığı zaman meleklere neyle emretti Allah? Secdeyle ya. Niye susuyorsunuz? Secdeyle emretti Adem'e. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ Meleklere emir verdik Rabbimiz. اُسْجُدُوا لِآدَمَ Şu Adem namındaki insanın şerefine, büyüklüğüne başınızı eğin bakayım melekler. Eğin. Teslim edin, teslim olun demektir ya. Adem yani insan olmasa melek neye yarardı? İnsan olmasa güneş neye yarardı ki? Dünya neye yarardı? Dünyanın düzeni insan namına kurulmuştur. Mevlana öyle diyor. Bakın dünyayı Cenab-ı Hak güneşin etrafında çeviriyor mu, çevirmiyor mu? Ne desin Müslümanlar? Dünya güneşin etrafında bir günde kaç saat döner? 24 saat döner. Yani kendi ekseni etrafında bir günde 24 saat dönüyor. Güneşin etrafında tam bir devir yaptığı gün kaç gün geçer? 365 gün geçer. Ve kaç mevsim meydana gelir? 4 mevsim meydana gelir. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Hep okuduk bunları. Ama Kur'an'ın ışığında okunsaydı başka olacaktı. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ışığında okunsaydı vallahi başka olacaktı. Mevlana diyor ki, neden güneşin etrafında 365 gün dünyayı çevirip duruyor Allah, çevirip duruyor. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لِهَا وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَكِ يَسْبَحُونَ Sure-i Yasin'de var bunlar. Yani güneşin etrafında bu dünya niye dönüyor ya? Mevlana soruyor. Yanan bir ateşin önünde diyor şişe, demirden bir şişin, şişe saplanmış bir piliç niye dönüyor? Piliç niçin döner Müslümanlar? Her tarafı eşit şekilde pişsin, kıvama gelsin, mükemmel olsun diye o piliç de devamlı döner, döner, her tarafı eşit adaletle pişsin diye ve insanlara, müşteriye kızarmış lezzetli piliç olsun diye. Allah da dünyayı güneş etrafında piliç gibi çeviriyor ki insanın erzakı pişsin, rızkı pişsin diye. Nizam böyle kurulmuş. Öyle ayarlanmış ki. Dünyanın güneşe olan mesafesi öyle ayarlanmış, öyle ayarlanmış ki ulema diyor ki bir santim bugünkü ayarlandığı noktadan bir santim daha güneşe yakın olsa her şey yanardı. Bugünkü ayarlanmış olduğu yerden bir santim daha güneşten uzak olsaydı dünya her şey donardı. Bakın. Nizam-ı ilahi, fıtrat. Bunların hepsinin bir tek adı var Kur'an'da. Fıtrat. Yaratılış demek. Böyle yaratmışlar. Fıtır bayramı buradan geliyor. Bütün bu hakikatlere yöneliş oluyor yani. bütün bu manalara dönüş anlamına geliyor. Fıtır bayramı. İd kelimesi de iadeden geliyor, dönüş. Tekrar asla dönüş, fıtrata dönüş, normale dönüş. Oruçluyken normal üstü, fevkalade bir haldesiniz. Ade, adet demek. Fevkalade, adet üstü. Mesela yemek adetimiz, içmek adetimiz, cinsel alaka adetimizken oruçta bu adetin dışına çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz? Fevkalade oluyor bak, fevkalade, olağanüstü oluyor hocam. Normalde alel ade, normalin dışına çıktı mı fevkalade. Adet üstü. Melekleşiyorsunuz yani. Fıtra bayramıyla normale dönüyoruz. Meleklikten insanlığa, hem de terbiye edilmiş nefis halinde. Merhamete ulaşmış, rızaya ulaşmış, rahmete ulaşmış, mağfirete ulaşmış, günahlara affedilmiş bir insan olarak bayrama çıkıyoruz. Fıtra bayramı da bundan dolayı denilmiş. Yoksa hayvanların bu neticelerden hiçbirisinden istifadesi yoktur. Hayvanın istifadesi kesilmiş yok. Hayvan zaten insan için yaratılmıştır. Daha ne yükselecek, neye alçalacak? İnsan namına halk edilmiştir. Onların ölmesi dahi insanın hayatta kalması içindir. Nitekim alimlerimiz Tebareke Sure-i Cellesi'nin başında bulunan Tebarekellezi biyedihil mülk ve huve ala külli şeyin kadir ayetini açıklarken, tefsir ederken Ellezi halagal mevte vel hayate liyebluveküm eyyüküm ahsenu amela ayetini şöyle izah ediyorlar. Ellezi, Allah öyle bir Allah ki Celle Celaluhu, halagal mevte, ölümü yaratmıştır. El mevtü nedir el mevt? Ölüm. Mevta buradan geliyor. Mevta, ölmüş demek. Halagal mevte, ölümü yaratmıştır. Vel hayate, hayatı yaratmıştır. Çok ilginçtir. Bu ayet-i kerimede iki kelime var. Ölüm, hayat. Ölüm kelimesi, hayat kelimesinden evvel mi gelmiş, sonra mı gelmiş? Ne dersiniz? Ellezî halagal mevte vel hayate. Hangisi önde? Mevt kelimesi önde ya. Bak, ellezî halagal mevte vel hayate. Bak, hayat sonraya kalıyor. Önce ölüm kelimesini Allah almış başa. Bu neden el mevt kelimesini başa aldı, el hayat kelimesini sonraya getirdi? Sırf bu iki kelimeden 48 sayfa tefsir var. 48 yaprak. Hepsi manalı bunların. Yani niye ellezî halagal hayate vel mevte demesi lazımdı. Hani önce hayat, sonra ölüm, hayattan sonra gelir. Önce hayat, sonra ölüm. Ama bu ayette tam tersidir. Önce ölüm, sonra hayat. Ellezî halagal mevte vel hayate diyor. Halbuki bizim bildiğimize göre ne olması lazımdı? Ellezî halagal hayate vel mevte. Hayat ve ölüm. Ama bu da aksine, ölüm ve hayat. Önce ölüm, sonra mevt. Hayat kelimesi geçiyor. Ulema 48 yaprak saydım ben tefsirde. Geniş tefsir yapmışlar. Ne demek? Burada mevt kelimesinin diyor bir çok geniş manalarından bir tanesi insandan başka mahlukat ile alakalıdır. İnsandan başka ne kadar mahluk varsa onların ölümü insanın hayatı içindir. Mesela bir meyve, elma, armut diyelim, şeftali, kiraz iyice olgunlaştığı zaman veya onları bırakalım buğdaya, buğdaya gelelim. Buğday, İmam Gazali Hazretleri buğdayı çok misal veriyor. Mesela buğday başak haline geldiği zaman o başağın üzerindeki buğday taneleri olgunlaştığı zaman sonunda bu buğday tarlasındaki başaklar, buğdaylar ne olur? Ölür, öldü. Sapsarı olur, kurur, kurur. Kuruması demek ne demektir? Ölmesi demektir, öldü. Artık oraya nehirleri, suları bağlasan tekrar yeşerir mi? Yeşermez ya, kurudu, bitti. Niye bu öldü? Bu tarla sarardı, kurudu, niçin öldü? Kimin için öldü? İnsanlar için öldü. İnsanlara ne olacak bu buğday? Ekmek olacak. Ya. Yani biz buğdaylar olgunlaştı, oldu derken hakikaten ne olmuş oluyor? Öldü demektir o. Oldu, öldü. Elma da öyledir. Dalında olgunlaşır, olur, olur, olur. Sonra ne olur? Ölür, dibine düşer. Onun ölmesi insan için hayatta olması içindir. Yani ölüyor ki bizde hayat devam etsin. Ne kadar enteresan. O buğday sararıyor, kuruyor ve ölüyor. Öldü, insan için hayat maddesi oldu. Buğday. Gazali diyor ki bu da kafi gelmedi. Tırpanla, makinayla o buğdayları ne yaparlar? Keserler. Bir şeyi kesmek nedir? Öldürmektir. İkinci defa öldü buğday. Kendisi kurudu, sarardı, öldü bir. İnsanlar geldi, biçti, kesti, etti iki, ikinci ölüm. Sonra derin sularda suyun içine bir adamı sokarsan, nefes alamasa ne olur? O buğday taneleri de suya dolduruldu, yıkandı diyor, etti ilk üç defa öldü. Güneşin önüne kondu, kurundu, kurudu, dört defa öldü. Değirmene gitti, ezildi, ezildi, ezildi, beş defa öldü. Hamur haline geldi, altıncı defa öldü. Fırına atıldı, yakıldı, yedinci defa öldü. Ekmek olarak kesildi, sekizinci defa öldü. Ağızda çiğnendi, dokuzuncu defa öldü. Mideye gitti, midede hazmedildi, on kere öldü. Sen de on defa öldü ki senin hayatın ayakta kalsın diyor. Buğdayın macerasına bakın, on kere ölüyor senin için. Sen kimin için bir kere öldün? Efendiler, çok dehşetli şeyler bunlar. Eğer tabiatı böyle okusaydık, bu terbiyeyle yetişen nesil yere düşmüş ekmek parçasını alıp ne yapıyor? Öpüp başına koyuyor mu, koymuyor mu? Ya. Ama bu terbiyeyle yetişmeyen nesil sofrasında artan ekmekle ağzını silip nereye atıyor? Vallahi çöpe atıyor. İmansız nesil. Eğitimsiz nesil. İslami terbiyeden mahrum nesil. Bir buğday tanesinin macerasına bakın efendi. 10 kere ölüyor, senin vücudunda hayat buluyor. Senin için 10 kere hayatını feda ediyor etmiyor buğday diyor. Ey Müslüman, sen de bütün kainatın hayatını sana kurban ettiren Allah'a sen de hayatını kurban edeceksin. Hadise bu. Onun için oruç tutuyoruz. Ona kurban olalım, ona ram olalım, ona mahkum olalım, ona abid olalım, ona kul olalım diye oruç emredilmiştir. Hayvanda böyle bir gaye olmadığı için hayvana hiçbir ibadet emredilmemiştir. Böyle bir gayesi yok hayvanın yani. Bizim bir hocamız vardı, Allah ruhunu şad etsin bütün müminler gibi. Hacı Cemal Efendi derlerdi, bize siyer dersine geldi. Alasonyalı Hacı Cemal Efendi. Fatih Camii Şerifinde 40 sene vaaz etti. 40 sene. Cuma günlerde onu vaaz eden bir insandı. Konuşmasına bayılırdı millet. Konuşması latifeli, böyle son derece nükteli, bazen güldürür, bazen ağlatır, bazen susturur, bazen düşündürür. Müthiş bir katipti. Sohbet adamıydı. Bir gün şunu anlatıyor, hiç unutmayız ki kitaplara da geçmiş, bazı arkadaşlar hatıra kitaptan almışlar. Meseleyi fıtrat kelimesini anlatırken, fıtır iftar kelimesini, işte Ramazan anlamını anlatırken misal olsun diye şunu anlatıyordu. Diyor ki iftar saati yaklaştı. İftar saati yaklaştı. Hanım bana dedi ki diyor, efendi evde pide yok, ekmek yok. Biraz çarşıdan hem vakit geçer hem de ekmek alıp gelir misin dedi diyor. Bizim hatun tabir ederdi. Bizim hatun. Ben de peki hanım gidip ekmek getireyim dedim. Çıkarken diyor eşikten ayağımı dışarıya uzatmıştım ki kadın bağırdı diyor. Hatun bağırdı. Biraz da saf bizim hanım derdi. Saf. Zavallı bir kadın. Efendi yetiş yetiş. Hayırdır hatun, daha çıkmadın dışarıya, ne var? Yetiş diyorsun. Hele gel gel. Canım neye geleyim, ben çıkıyorum, ayakkabımın tekini giymişim. Gel içeri. Mecbur oldum döndüm dedi rahmetli. Döndüm. Aa ne var? Kedi yalağına uzatmış ağzını, bir şeyler yiyor. Efendi bak hele bu hayvan orucunu yiyor, orucunu yiyor diye bağırıyor kadın. Dedim ki kadın bu kadar da saf olma. O Oruç yemiyor, bu ekmek yiyor, yemek yiyor. Oruç yemek insan için bir mevzudur. Yok dedi diyor, bu hayvan orucunu yiyor. Uzun bunu öyle tatlı anlatır ki yani burada dakikalar sürer onu anlatırsa anlatmak. En son diyor kızdım kadına, bırakadım bu kadar saf olma dedim diyor. Hayvanlar oruç tutmaz, hayvanlar oruç tutmaz, bilmiyor musun sen dedim diyor. Oruç tutmayanlar hayvandır demiyor. Öyle deseniz kızıyorlar. İnsanoğlunun fıtratı çok acayiptir ha. Öküz dersen kızar, tosun desen sevinir. İkisi de aynı hayvan yani. Ne haber öküz de, vay sana, ne haber tosunum de, ay Allah razı olsun diyor. Ne tuhaftır. İnsanoğlu yaratılışı çok farklı bir varlık yani. Çok aldanmış, aldatılmış, çeşitli sapıklıklara gitmiş, zihin, akıl, beyin, fikir sapıklığına kadar. Düşünün ki şu anda dünyanın en kalabalık nüfuslarından bir ülke var. Neresidir? Hindistan. Dünyada Çin, Çin'den sonra en büyük nüfus nerede? Hindistan'da biliyorsunuz. 700 milyon ya. 700 milyon ha. Türkiye 70 milyondur diyelim. Bu kaç misli oluyor? 10 misli. Hindistan'da insan var. 700 milyon. Bunların Müslümanları hariç, ki görüyorsun Müslümanları resmen öldürüyorlar. Bu Hindistan'da yaşayanlara ne deniyor? Hindu, Hindu, Hint yani. Bunların da bir dini inançları var, bir inançları var, itikatları var. Brahman, Brahmanizm diyorlar, Hinduizm diyorlar, Budist diyorlar, Budizm filan hep bu tür şeyler. Brahman adında yahut Budha adında bir adam o zaman orada çıkmış bir hayli eski. Onlara bir şeyler anlatmış, onlara bir inanç aşılamış. Budha, Buda diyorlar. Ve bu adam da hayatta hiç sığır eti sevmezmiş, ağzına sığır eti koymamış. Sığırları kesmemiş, kestirmemiş, yememiş, yedirmemiş, mani olmuş, dokunmayın demiş. O adamdan kalan itikattan dolayı yüzlerce, binlerce seneden beri Hindistan'da sığır denen hayvana kimse elini süremez. Böyle salla, seyit dolaşıyorlar. Son Birleşmiş Milletler'in tespitine göre şu anda Hindistan'da 386 milyon sığır bomboş geziyor diyor. Dokunmak yasak, yemek yasak, içmek yasak, kesmek yasak. Ölünce götürüp gömüyorlar. Kesmek yasak. Bütün bu sığırları kesseniz, et haline getirseniz diyor, dünya nüfusuna 2 sene yeter. Ama kesmek yasak. Sığırlara tapıyorlar ya. İneklere tapıyorlar. Büyük baş hayvan orada yaşar. Hatta bir ana yol, ana yolun üstüne bir sığır yattığı zaman onun etrafından ve üstünden geçeni derhal öldürürler. Bu taraftan geç. Dokunma sığıra diyor. İnsanoğlu böyle. Fıtrat bozulmuş yani. Fıtrattan çıkmış. Halbuki Allah sığırları kesip yiyelim diye yarattı. Tapınmak için değil. Aynı şey Avrupa'da var. Yani Hindistan'a niye gülüyorsunuz? Aynı şey Avrupa'ya gülün. Avrupa'da her evde, her karının kucağında bir köpek var mı yok mu? Bakın onlar köpeğe tapıyorlar. Allah, Allah'ın nizamında, fıtratında, yaratılışında köpek mi insana hizmet edecek, insan mı köpeğe? Ne dersiniz Müslümanlar? Köpek insana hizmet edecek. Avrupalı kime hizmet ediyor? Bakın fıtrat bozulmuş bozulmamış mı? Vallahi bozulmuştur. Fıtrat bozulmuştur görüyor musun? Allah'ın nizamını bozmuşlar, fıtrat bozulmuştur. Onun için Avrupalı insanlara katiyen saadet veremez. Fıtratı bozuktur. Bu bozuk fıtratla insanlara hayat, barış, sükunet veremezler. Onun için her Avrupalı zalimdir, her Avrupalı kafirdir, her Avrupalı katildir. Niye? Bosna'da Sırpların cinayetine seyrederek bakıyor mu bakmıyor mu? İstese durdurabilir mi durduramaz mı? Durdurur ama durdurmuyor. Niye? Hepsi katildir onun için. Her Avrupalı namussuzdur. Namustan mahrum, zürriyetten mahrum, avrattan mahrum, avret mahallinden mahrumdur. Avrupalı'nın avret mahalli var mı? Vallahi yoktur ya. Ne bakıyorsunuz yüzüme? Hayvan gibidirler. Her Avrupalı çağdaş bir hayvandır. Çağdaş bir hayvan. Avret yok, avret yeri yok, namahrem yok, mahrem yeri yok, edep yok, haya yok, namus yok. Hepsi deyyus teker teker. Her Avrupalı vallahi ve billahi deyyustur. Karısını öpmeyenden hoşlanmazlar. Öperse teşekkür ederim derler. Deyyus mu değil mi? Ya bunlar müthiş meseleler, Müslümanlar. Avrupa'yı anlamayan insan olamaz. İnsanlığı anlayamaz, hayatı anlayamaz, hidayet anlayamaz. Biz boşuna mı konuşuyoruz? Avrupa korkunç bir şeydir yani, Amerika'da böyledir. Hayvandan aşağı bir hale gelmiştir. Açın hayvanların tarihini Hazreti Adem'den bugüne kadar okuyun. Hiç erkek bir hayvanın, yine erkek bir hayvana çok affedersiniz, sulandığını ve şehvet duygusu taşıdığını gördünüz mü? Vallahi görmemiştir. Hiçbir erkek hayvan diğer erkek hayvana af buyurup sulanmaz. Yanaşmaz. Hayal aklından geçmez. Hiç böyle bir şey olmaz. Erkek kedi erkek kediye, erkek köpek erkek köpeğe hiç görmemişsinizdir. Hayatta mümkün değildir. Ama bugün Avrupa nüfusunun %46 erkeği erkek erkeğe cinsi temas haline gelmiş mi gelmemiş mi? Vallahi hayvandan aşağı olmuşlardır. Billahi hayvan olmuşlar. Bakın eşcinsel demek hayvandan beter demek. Hiçbir erkek kedi erkek kediye yaklaşmış mıdır Müslümanlar? Niye düşünmüyorsunuz ya? Bir erkek nasıl diğer bir erkeğe yaklaşır cinsi, arzu duyar, namussuz, piç bunlar. Her eşcinsel bir piçtir. Fıtratı sapmıştır. Fıtrattan çıkmış namussuzdur, iğrençtir. Domuzdan çok daha beter olmuşlardır. Hiçbir erkek domuz, erkek domuza sulanmamıştır. Ne aşağılık Avrupa, ne kafir Avrupa, ne namussuz Amerika. Nerede bir Amerikalı bulursanız yüzüne tükürün. Nerede bir Avrupalı bulursanız yüzüne tükürün, tükürmezseniz de onun yüzüne tükürüyormuş gibi yere tükürün. Böyle pis adamlar. Hayvandan aşağı hale gelmişlerdir. Bunun sebebi fıtratın bozulmasıdır. Fıtr. Fatara, yafturu, fıtrat, yaratılış. Yaratılışı bozmuşlar. Kadının yaratılışı bozulmuştur. Avrupa'da, Amerika'da kimse kadına bakmıyor fazla. Kadın ilgi çekmiyor, erkek erkeğe. Hatta aldığımız bir habere göre, çok affedersin, bunları söylemek benim hoşuma gitmiyor ama söylemeden de anlatılmıyor mesele, söylemek lazım. Fransızların milli dedikleri, ulusal dedikleri bir fahişesi vardı. Kimdi bu? İki tane B harfiyle ifade. B, B derler, Brigitte Bardot. Kainatın en büyük fahişesiymiş. Yattığı erkeklerin sayısı belli değil. O kadar düşmüş kalkmış, iğrenç, namussuz, sefil, sefih, zelil, rezil, piç, pis ki şu anda aldığımız habere göre bir yaban eşeği, yaban eşeğine ne diyorlar? Zebra. Zebra, hani halk arasında ne derler? Pijamalı eşek. Pijamalı eşek. Zebra, yaban eşeği. Bu yaban eşeği satın almış, Fransa'da Paris'e yakın bir villada yaşıyor. Çok affedersiniz, o yaban eşeğinin tenasül organını ameliyatla kendisine uydurmuş, onunla yaşıyor diyorlar. Bu öyle gelmiş dünya ya. Fransa, insanlığa medeniyet verecek namussuz Fransa. Şerefsiz Fransa. Doğu Anadolu'yu karıştıran Fransa. Müslüman Türkleri, Müslüman Türklere düşman yapan namussuz Fransa. Piç Fransa. Soysuz Fransa. Gelsinler de bana sorsunlar Fransa'yı. Ama Müslümanlar bilmiyor, anlamıyor, okumuyor, öğrenmiyor, iğrenmiyor. Fıtrat İslam'dır, fıtrat Hazreti Muhammed Mustafa'dır, fıtrat Kur'an'dır. Bunun dışına çıktığım insan yoktur. İşte fıtır bayramı insan olmanın bayramıdır. İnsan olmaya mazhar olmanın bayramıdır. Fıtra bayramı denmesinin sebebi budur. Sohbetimiz bir hayli uzadı. Saatlerce daha sürebilir. Bir kelime fıtra. İdül fıtır, fıtra bayramı. Yahut iftar saatleri. Yahut fitre dediğimiz fakirlere verilen varlık vergisi diyelim, insan olmanın vergisi, fıtre dediğimiz. Bütün bu kelimeler görüyorsunuz ki bir ilmin, bir irfanın ifadesi. Sadece bir kelime değil, bir kültür. Kitaplar dolusu bir kültür. Kur'an'dan kaynaklanan bir kültür. Rabbimiz bizi bu manada, bu kıvamda, bu kıyamda, bu halde fıtratın hakikatine bizi ulaştırdığı için Ramazan bayramına fıtra bayramı denmiştir. Şeker meker yok. Ve bundan dolayıdır ki biliyorsunuz senede 5 gün oruç tutmayı Cenab-ı Hak yasaklamış mı yasaklamamış mı ne dersiniz? Yasaklamıştır. Bak oruç tutmak ibadettir. Allah tutun diyor. Ama 5 gün var ki tutmayın diyor. Bak tam tersi oldu. O 5 günün dışında tutarsan ibadet, o 5 gün içinde tutarsan isyan. İsyan oluyor yani. Tutmayacağız. Bunlar senenin hangi günleridir? Ramazan bayramının 1. günü. Tek gündür o. Buna fıtır günü. Eid-i fıtır deniyor. Bir de kurban bayramının kaç günü? 4 günüdür. Bu 5 günün tamamında oruç tutmak yasaklanmıştır. Bile bile oruç tutan cehenneme gider. Yasak. E niye? Gayet açık. E sen insansın. İnsan fıtratıyla yaratılmışsın. Oruç tuttun, melekleştin, sonrasına döndün. Şimdi bayram yapacaksın. Bayram demek neşelenmek, belli bir zaferin, belli bir başarının kutlanması demek değil mi? İnsan başarısını, zaferini neyle kutlar? Nimetlerle, rızıklarla, yemekle, içmekle kutlar. Kurban bayramında kesilen hayvanlarla, etlerle, kurban etleriyle kutluyoruz. Sen ona ikram edeceksin, o sana ikram edecek. Yemek, içmek, tatlı, etli neyse, Allah ne verdiyse, bayram, ikram, kahve, çay neyse. O günlerde oruçlu olduğunuz zaman Müslüman kardeşinizin size ikram ettiği şeyi alabilir misin, alamaz mısın? Alamazsın. Alamayınca kapalı kalırsın, bayramın hakikatine aykırı olur mu olmaz mı? Olur, yasaklanmıştır. Fıtrattan çıkmış olursun. Onun fıtradır o. İmsak yok, iftar olacak bu saatte. Alacaksın, vereceksin, yiye içeceksin. Karşılıklı insanlarla kaynaşacaksın. Yani kardeşinizin size ikramını reddetmeyesin diye oruç tutmayı Allah yasaklamıştır. Bundan dolayıdır ki bayram günlerinde iki Müslüman herhangi bir sebepten dolayı küskün ise, küsülü, kırgın, dargın, küskün ise bayram günlerinde mutlaka barışması lazım. Helalleşmesi lazım. 4 mezhepte de gerek Ramazan bayramında gerekse kurban bayramı günlerinde birbiriyle barışmayan iki Müslümanın üzerinden Allah iftarını ve bayramını çekip almıştır. Onunla bayram yapmıyor. Yasaktır. İki küsülü insan benim bayramım var demesin. Dünyanın en pahalı elbiselerini giyse bu benim bayramlığımdır dese vallahi bayramı yok o adamların. Dargınların bayramı yoktur. 4 mezhepte de. Bayram yapan Müslümanların üzerine rahmet yağar, küsülü Müslümanlar üzerine lanet yağar. Demesin ben bayram yapıyorum. Barışacak. Tek çare barışmak. Sadece bu iki küsülü insanın mı? Hayır. Açın kitaplara bakın. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Ayeti biliyorsunuz. Müminler kardeştir. Herhangi bir sebeple araları açılırsa, bozulursa, darılırsa, kırılırlarsa فَاَصْلِحُوا ne demek? Sulh edin. Sulh edin ne demek? Barıştırın. Beyne arasını, اَخَوَيْكُمْ iki kardeşiniz arasını araştırın. Barıştırın, aralarını bulun ve birbirleriyle kaynaştırın. فَاَصْلِحُوا barıştırın diyor. Bu ayet-i kerime hükmüne göre bir mahallede, bunu da söyleyip kesin ezan okunu biliyorum ama etraf tatil olduğu için fazla telaş göstermiyorum. Biraz vaktinizi alacağım galiba. Ama sohbet aktığı için kesmeyeyim diye düşündüm. Nasıl olması daireler kapalı. Tam cuma işte şimdi bugün yani. Çek derdi yok, senet derdi yok. Araba kaçacak derdi yok, bir şey derdi yok. Tezgahlar kapalı, dergahlar kapalı. Biz burada açığız elhamdülillah. Bu ayet-i kerimenin hükmünü beyan eden ulemamız diyor, فَاَصْلِحُوا سُلْهَدِنْ barıştırın. beyne ahaveyküm, iki Müslüman arasını. Bu münasebetle bir mahallede, ille de bayram günleri, ille de bayram günleri, iki Müslüman birbiriyle küsülü ise, dargın ise, küskün ise, o iki Müslümanı barıştırmak, bunun tedbirini almak, bunun heyetini seçmek, kim yapacaksa, bu işi düşünmek, bu işi ayarlamak, o mahalledeki bütün Müslümanlara farz-ı kifayedir diyor. Bakın, ne demek farz-ı kifaye? Bir grup Müslüman bu işi yaparsa, o farz oradan sakıt olur mu olmaz mı? Olur. Hiçbirisi yapmasa ne olur? Hepsi cehennemlik olur diyor. İki dargını barıştırmak bir beldede, bir bölgede, bir ülkede, bir mahallede neyse, iki dargın Müslümanı barıştırmak için o mahalledeki Müslümanlardan bir grup mutlaka çıkacak. Cenaze namazı gibidir. Nasıl ki cenazeyi cemaat-i müslimiğinden bir grup kılarsa farz hepsinden sakıt olur. Hiç kimse kılmazsa o ülkenin bütün Müslümanları cehennemlik olur. Aynen bunun gibidir. İki küsülü Müslümanı barıştırmak o bölgenin bütün Müslümanları farzdır. Bir grup çıkar da bu işi halledese bu iş biter. Hiç kimse o iki kişiyi barıştırmazsa o mahallenin bütün halkı cehennemlik bir kapı. Mesuldür. Bakın halimize bakın Müslüman. İlla bir iki kişi çıkacak bu işi yapacak. Hiç kimse çıkmazsa o mahalle halkının tamamı sabahlara kadar zikir çekseler günahkardırlar. Hocam bir çare var mı, bir şey söyleyeyim? Tabii. Uğraşıyoruz da barıştıran mı olur? Ha, o zaman Allah razı olsun iyi şeyi hatırlattın. Ama mahalle demin dediği gibi kardeşimizin uğraştı, didindi, götürdü, getirdi. Ama barışmadılar. Bu sefer Allah o mahalleden o külfeti ne yapar? Kaldırır. Mahalle kurtuldu, o iki kişi yandı. O iki kişiden birisi de kurtulur. Barışmak için istenen yere gider. Barışmak ister ve istediğini ispat etmek için o adamın evine veyahut da planlanan yere, şuraya gelin ki barıştıralım denmişse, oraya gelen, barışmak isteyen de vebalden kurtulur, hepsinin günahını barışmak istemeyen sırtına alır. Mesele bitmiştir. İslam'a karşı olması münasebeti kesmeyi de gerektirmiyor. Mutlaka münasebetimizi kesmeden yine ona çeşitli yollardan, çeşitli yerlerden yaklaşıp İslam ile olan bağlantıyı kesmemek lazım. Yani bir şeyler fısıldamak, bir şeyler anlatmak, bir şeyler İslam'a yaklaştırmak ve kesmemek, yani esas olan Peygamberimiz müşriklerle alakasını ölünceye kadar kesti mi kesmedi mi? Kesmedi. Aman aşılayayım, aman aşılayayım. Amcası Ebu Talip müşrikti biliyorsunuz. Son nefesine kadar peşinde koştu mu koşmadı mı? Vallahi koştu. Bizim halimiz hatalı. Bayram yapıyorlar, biz de Türkiye'de bayram yapıyoruz. Bu ayrı bir konu ve oraya girip çıkamayız, o çok geniş bir konudur. Dolayısıyla barıştırma fiilinde, teşebbüsünde bulundu mu mahalle, mahalleden bu vebal kalkar, barışmak için adım atan kişi de kurtulur, o barışmak için kıpırdamayan, hareket etmeyen, dolayısıyla barışmayan kişi artık tamamen vebalini ve o işin sorumlu yüklenmiş olur ki onun şeyi hak. Çünkü hadis-i şerifte Efendimiz ne diyor? لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَحْجُرَ اَخَاهُ فَوْكَ سَلَاسٍ. Bir Müslüman dünyalık sebeplerden dolayı bir diğer Müslümana 3 günden fazla küsülü kalamaz. Hadistir. لَا يَحِلُّ, helal değildir. 3 gündür en fazla. 4. gün barışmış olacaklar. Veya o mahalle onları barıştırmış olacak. Şart. Hatta ulemamız diyor ki, bilhassa İmam Gazali bu konuda, o 3 gün içerisinde, 3 günden sonra 4. gün geldi, hala barışmadılar, 5. gün geldi, barışmadılar, o küsülü oldukları halde, o 2 küsülü Müslümanın hangisi küsülüyken ölürse cehenneme gitmiştir. Küsülülük halinde ölmüşse yani. Bakın ne büyük tehlikeler var Müslümanlar. Bayram olmasının sebebi budur. Bayram, küskünleri barıştırmanın diğer bir adıdır. Yani fıtrata dönüş. Fıtratta bayramlaşmak var, kaynaşmak var, anlaşmak var, konuşmak var, yemek var, içmek var. Barışmıyor, onun yemeğini yemiyor, onun ekmeğini yemiyor, onun suyunu içmiyor, onun evine gitmiyorsa bu iftar etmemiş, fıtrata gelmemiş demektir, tersinedir. Ne kadar manalı. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Bugünkü sohbetimizi de bu konular etrafında yaptık. Önümüzdeki cuma inşallah çok daha müthiş bir konuyla zamanımızı sarsan, zamanımızı sallayan, zamanımızı titreten bazı konular var. Onlarla dersimizi yapmak üzere önümüzdeki cuma toplaşacağız inşallah. Erken geleceğiz, vakitli geleceğiz. Hak Teala bu mübarek bayram günlerini insanlığın hidayetine, önce hidayet, sonra da dünya Müslümanlarının birleşmesine vesile eylesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi aramızdan ayrılıp giden Ramazan-ı Şerif'i bizden hoşnut eyle. Bizden razı eyle ya Rabbi. Hususen idrak etmiş olduğumuz şu bayram günlerini sıhhate, saadete, selamete, sulha, insanlığın ve kainatın sulhuna vesile eyle ya Rabbi. Bahusus bayram günlerinde kanları akan, ırzları çiğnenen, hürriyetleri yok edilen, memleketleri, yurtları, yuvaları talan edilen ehli imanın kurtuluşuna vesile eyle ya Rabbi. Bu zulümleri, cinayetleri işleyen Hristiyan dünyayı Müslüman olmaya nasip eyle ya Rabbi. Müslüman olmaları nasip olmayacaksa Avrupa'yı da Amerika'yı da dünyadan kaldır ya Rabbi. Cümlemizi kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Fıtrat-ı İslamiye ile yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Huzuruna mümin sıfatıyla cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.